bankana bokeba maboka imondo botiaki na makala makondika e motema eza monoki tema ekobeta ntango ya likambo ekobetaka ntango nyonso falemango nayebaki te lelo likambo likwelinga nzoto mobimba esundoli pasi nyonso na motema ma izebonga na lelie ekweya na nzete mpasi na ngai eza se mobesu onemieshesua baloba e bonor nanga ekoti découvert mawa bolingo esekwe na référence brusele epai ya sharufa e soki nazongi nkuna epai tobandaka ngai na ye eloko yo lamour endima niongo te mwana mama That is good. That must be Papa Wemba Semangwana and Mike Abuna around the world. Egeto yeye, kamata ila mama randi na malinga, kasi malembe. Polidore one matika basala bamesana kati ya zelo na loso mopepe ekosuka na libanga elikya na ngai ya bolingo esuki awa na maboko mayo ye mama Elizabeth Morera Zapo Onema suka nakati ya butu na leli mbeto esindi na pinzoli foto na yo opesaki ngai ekoma etoko ya mawa esengo na ngai elati elamba te esika nini nasepelisa nzoto nga mwana mama nakeyi kobina ta na référence tongosa mpo susi elongwa mpo mpasi elongwa keba mama bolingo esekwe na référence brusele epai ya sharufa soki nazongi nkuna epai tobandaka ngai na ye eloko yo lamour endima niongo te mwana mama motema na nga ozokisi etikali nango okio Boloso Asukuma Asukuma Asukuma Asukuma Eh beaucoup Namuni le bois de Boutanier Bayo Kangole Mangwana Eh Oye bien Tabalia Kassena Molaya Singalaye Kassimokobo Moïdo Moko Moïdo Te Waina raison Leki Mawa Manga sae Na pesi ba mama o shwa pote o Asukuma Asukoto Asukuma Asukoto Asukuma Asukoto Asukuma Asukoto We mwende ya mbwana Unanitukia juu ya nini Mbwana ni vitu ya serikali